Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 dzień lutego, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ponad ćwierć miliona złotych zadośćuczynienia ma dostać Ryszard Bogucki za dokuczliwe warunki w areszcie. Prezydent Ukrainy apeluje do świata o pomoc dla Awdijiwki. Mieszkańcy miasta z powodu walk są w coraz trudniejszej sytuacji. Medal dla odważnej 12-latki uratowała życie sobie i rodzicom. 264 tysiące złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Taką kwotę przyznał warszawski sąd Ryszardowi Boguckiemu, prawomocnie uniewinnionemu od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały. Adwokaci Boguckiego chcieli 9 milionów. Sędzia Igor Tuleja uznał, że to za dużo, ale jednocześnie ocenił, że warunki aresztu były nadmiernie uciążliwe. Zakwalifikowanie i osadzenie Ryszarda Boguckiego z kategorią N i związane z tym dodatkowe obostrzenia, nierzadko na pograniczu tortur, są właśnie bardzo znaczną dolegliwością, której wnioskodawca nie powinien był doznać. Sędzia dodawał, że konstytucja gwarantuje prawa każdemu, także tym, którzy mają konflikt z prawem. Dzisiejszy wyrok z pewnością spotka się z falą krytyki, natomiast sąd nie może ulegać presji. Gdyby do tego doszło, skończyłaby się jego niezależność i niezawisłość sędziów. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując wyrok, mówił wieczorem w telewizji publicznej, że zmiany w sądownictwie są niezbędne. Słyszałem, że sędzia stwierdził, że cela była zbyt duszna dla skazanego. Przypomnę, że był skazany za zabójstwo, a więc za najpoważniejszą zbrodnię. W przeciwnym razie będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją jak na przykład w Norwegii, kiedy to zabójca Breivik żalił się na warunki, w jakich odbywa wyrok więzienny, no i postulował, żeby te warunki były lepsze, żeby był nie w więzieniu, tylko w sanatorium. Widać wymiar sprawiedliwości. Sądy w III Rzeczypospolitej podążają tą drogą. Zaskarżenie wyroku zapowiedział już minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodajmy, że Ryszard Bogucki odbywa wyrok 25 lat więzienia za udział w zabójstwie szefa gangu Pruszkowskiego. Dziesiątki tysięcy ludzi bez ogrzewania i wody przy temperaturze spadającej do minus 17 stopni. Sytuacja cywilów w ukraińskim mieście Awdijiwka jest skrajnie trudna. Od niedzieli trwają tam walki separatystów z ukraińskimi żołnierzami. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje solidarności świata w sprawie ataków na Awdijiwkę. W tej sprawie obradować ma Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jak zaznaczył Petro Poroszenko w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, ukraińscy dyplomaci uczestniczący w Radzie Bezpieczeństwa ONZ będą przekonywać o potrzebie reakcji na ataki na Awdijiwkę. Ukraiński prezydent zaznaczył, że Rosja realizuje swój tradycyjny scenariusz i jako zakładnika swojej polityki bierze całe miasto. Jak podkreślił, to Moskwa w sposób brutalny doprowadziła sytuację w Awdijiwce na granicę katastrofy humanitarnej. Od niedzieli wspierani przez Rosję separatyści ostrzeliwują przemysłową strefę 25-tysięcznej Awdijiwki, szturmują też pozycje ukraińskiej armii. Separatyści używają artylerii, w tym rakiet Grad. Pociski spadają też na rejony miasta zamieszkane przez cywilów. Do tej pory zginął jeden cywil, a 8 zostało rannych. W wyniku ostrzałów wiele domów nie ma prądu, wody i ogrzewania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ma zaledwie 12 lat, a wykazała się odwagą i spokojem w bardzo trudnej sytuacji. Angelika Orszulak uratowała siebie i rodziców, gdy w mieszkaniu zaczął się ulatniać śmiercionośny tlenek węgla. Tatę bolało coś tutaj w piersiach i właśnie tata się potem też wywrócił i mi też się kręciło w głowie, bolała mnie głowa. Tata mi powiedziała, żebym zadzwoniła po karetkę i się przedstawiłam, gdzie mają przyjechać i opisałam sytuację. I otworzyłam drzwi i tyle zdążyłam zrobić. Dopiero się obudziłam w karetce. Dziś 12-latka z Tarnowa została odznaczona medalem młodego bohatera przez szefa MSWiA. Pierwsza propozycja ze strony środowisk żydowskich padła 8 lat temu. Teraz doprowadzono sprawę do końca. Jeden z paryskich placów nazwano imieniem Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim.

jak pewnie Państwo się zorientowali, dwa głosy żeńskie, kobiece zaprezentowały ten stary numer Fatsa Domino. Te dwie kobiety to Sinead O'Connor i Imelda May. O ile Imelda już niejednokrotnie ukazywała swój bluesowy pazur w pierwszym odcieniu bluesa, o tyle Sinead O'Connor mniej. Ja coś sobie przypominam, że kiedyś jakąś jej bluesową taką lewiznę zaprezentowałem, no ale tak na co dzień to jest przecież artystka odległa nieco od naszego bluesowego strumyczka. Ale ponieważ obie są związane z Irlandią, no to zdarza im się czasami spotkać nie tylko w okolicznościach pozamuzycznych, ale także i muzycznych, a do tego stopnia nas interesujących, że i bluesowych. Tak śpiewały półtora roku temu w programie telewizji irlandzkiej. Panie. A dlaczego coś takiego? No dlatego, że chciałem tym błyskotliwym tytułem, a jednocześnie tą niezwykłą współpracą nawiązać do wydarzenia, które w kwietniu dopiero będzie miało, a tym wydarzeniem jest nowy album Imeldy May, który nosi tytuł, bo płyty jeszcze nie ma, ale tytuł już jest, Life, Love, Flesh, Blood. I to, jak się wydaje, będzie album taki dosyć refleksyjny, związany z doświadczeniami emocjonalnymi Imeldy z ostatnich kilku lat. Nie znam jeszcze całej płyty, znam dwa numery i wydaje mi się, że one zwiastują, że to będzie płyta bardzo warta zaprzyjaźnienia się. Otwiera ją utwór Call Me, który być może uda się jeszcze zmieścić na koniec audycji, ale dla mnie najatrakcyjniejszy na tej płycie jest utwór zatytułowany Black Tears, który no, ma w warstwie tekstowej dosyć taki emocjonalny i myślę, że życiowo prawdziwy przekaz. A dodatkową atrakcją jest to, że głosowi Imeldy May towarzyszy na gitarze Jeff Beck. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste inside. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black tears. I'd said I'm crying, crying, crying black tears. Ooh. Imelda May, głos, gitara, Jeff Beck, tytuł Black Tears. To jedna z 11 piosenek, które znajdą się na nowym albumie Imeldy May. Album ukaże się w kwietniu. My tu sobie przy radiu, ja przy mikrofonie, spokojnie i relaksowo mam nadzieję, a w Memphis, Tennessee... Panie i panowie, trwa wielka batalia. To są największe bluesowe zawody na świecie. Nazywa się to International Blues Challenge. Zjeżdżają się ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale także z całego świata reprezentanci tego kierunku w muzyce, by zmierzyć się na głosy, gitary i inne instrumenty, no i później dotrzeć do finału i zaistnieć jako najjaśniejsze gwiazdki wschodzące tego bluesowego roku. Wśród wielu wykonawców, jest ich kilkudziesięciu, mamy także swoją reprezentację, zespół Two Timer. Już wczoraj zaprezentowali się, no a dzisiaj w lokalu Wet Willis o 7.55 lokalnego czasu, o 19.55 lokalnego czasu powtórnie się zaprezentują z nadzieją, że trafią do półfinału. To jest ogromne przedsięwzięcie. Codziennie od przedwczoraj w sumie 16 klubach w Memphis, co mniej więcej co pół godziny występuje jakiś wykonawca, czyli no jeżeli się te 16 przemnoży przez 7 godzin, w ciągu których oni występują, to można zorientować się, ile różnych dźwięków w Memphis rozbrzmiewa dzięki International Blues Challenge. No to życząc Tutajmerowi, żeby było wszystko tak, jak oni sobie życzą, zapraszam teraz do wysłuchania ich nagrania z ubiegłorocznej płytki zatytułowanej The Big Ass Beer to Go. I to będzie utwór Hang. We'll be right back. to był zespół Two Timer, który zapewne już szykuje się do występu w klubie Wet Willis w Memphis, by rzucić na kolana publiczność i jurorów i dalej przejść do do następnych eliminacji, mam nadzieję zakończonych zwycięstwem. Jeśli chodzi o zwycięstwo, to muszę Państwu przekazać taką oto informację, że w dorocznej ankiecie kwartalnika, tak, no przecież to już teraz kwartalnika Twój Blues, płytą roku bluesową w Polsce głosujący uznali album Wesa Galczyńskiego i jego Power Train, płytę zatytułowanej Number One. No to podkreślmy tę tę okoliczność i to zwycięstwo prezentacją utworu z tej płyty. Wes przyzwyczaił swoich słuchaczy głównie do tego, że ten jego Power Train to jest taka potęga elektrycznego bluesowego brzmienia. Ale ponieważ blues, którego Wes Gałczyński jest wyznawcą, ma to do siebie, że potrafi być raz wesoły, raz smutny, raz szybki, raz wolny, raz głośny, raz akustycznie spokojny, no to udowodnił to także jednym z nagrań na tej płycie. Hobo Blues, Wes Gałczyński and Power Train. to exalt your sensibilities. Smelly as I am, I hope to see you grin. Search for me a dollar for a cut of beer. Hobo Blues z albumu numer jeden. Autor albumu Wes Galczyński and Power Train. I to jest płyta uznana za najlepszą bluesową ubiegłorocznie wydaną płytę przez w ankiecie kwartalnika Twój Blues. Ciągle się nie mogę pogodzić z tym, że to kwartalnik. Z nowości, ale takich troszkę nowości, jednocześnie starości. Jest dostępna chyba jednak w limitowanym dosyć nakładzie nowa płyta Magdy Piskorczyk, też wielokrotnej laureatki owej ankiety Twojego Bluesa. Otóż w 2002 roku Magda nagrała i wydała w formie, jak oświadcza teraz, demo, czyli w niewielkim bardzo nakładzie, płytkę, która teraz po latach doczekała się wydania, no takiego, choć limitowanego, to już w pełni profesjonalnego. To płyta zatytułowana Make Your Spirit Fly. Tam głównie jednak Magda operuje standardami, ale też jest kilka jej własnych utworów. I z tej płytki chciałbym zaprezentować, a niektórym pewnie przypomnieć, piękny numer Idy Cox. Wild Women Don't Have No Blues, Magda Piskorczyk. Down the street, people explain the same. Other girls complaining that a man's always snigging. Other girls complaining that a man's always snigging. When I tell them about my baby, it sounds like I'm bragging. He tells me that he loves me 10 times a day. He tells me that he loves me 10 times a day. And when the night time comes around, that man just makes me feel crazy. Yes, that he loves me 10 times a day. And when the night time comes around, that man in dips makes me feel just so crazy. All the girls complaining that a man's always naked. All the girls complaining that a man's always naked. When I tell them about my baby, it sounds like I'm bragging. Magda Piskorczyk. Jej nowa, stara płytka Make Your Spirit Fly. I nowy, ale przecież bardzo stary jednocześnie utwór Wild Women Don't Have No Blues. W przyszłym tygodniu, drodzy słuchacze pierwszego odcienia bluesa, czeka nas wszystkich niespodzianka. W pewnym sensie również i mnie czeka niespodzianka, bowiem w 100% nie wiem, co się wydarzy w warstwie muzycznej. Bowiem przeniesiemy się w przyszłym tygodniu do Augustowa, skąd na żywo w ramach przygotowań do świętego Walentego, czyli Walentynek, odbędzie się koncert niezwykłego kwartetu, który został utworzony wyłącznie na tę jedną okazję i wyłącznie dla potrzeb Trójki i pierwszego odcienia bluesa. No, oczywiście także dla potrzeb lokalizacji, w której to się odbędzie, czyli świętego miasta Augustowa. Otóż kwartet w składzie Jan Gałach, Bartek Miarka, Tomek Nitrybit i Andrzej Stagraczyński przygotował zestaw pieśni nawiązujących do przesłania walentynkowego, czyli no do takiego ogólnego bardzo hasła, żebyśmy się wszyscy wzajemnie poważali, lubili, a może czasami nawet kochali. Zapraszam w przyszły czwartek o 22:05 na ten niezwykły koncert. Będzie to rzeczywiście spotkanie jednorazowe, premierowe absolutnie. Skoro już przy tej premierze jako haśle jesteśmy, to teraz chciałbym ogłosić ogólnoświatową premierę pierwszego nagrania z nowej płyty Jan Gałach Band. Ten utwór nosi tytuł Cytrynówka. Thank you. Jan Gałach Band, absolutna premiera nowego nagrania z jego jeszcze niegotowej całkiem płyty. A to nagranie to Cytrynówka, piękna, instrumentalna sztuczka. Kolejna nowość wkrótce będzie dostępna też w formie płyty kompaktowej, a na razie w formie ulotnego numeru za pośrednictwem Trójki Polskiego Radia. Czy pamiętają Państwo taki stary numer Jeff Beck Group? I Ain't Superstitious? Strong. I know 16 turns, what do you get? Another day older and a deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. No tak, zaczęło się to rzeczywiście w sposób nawiązujący do I Ain't Superstitious, z okresu, kiedy Jeff Beck ze słynnym swoim kolegą wokalistą Rodem Stewartem nagrywali płyty. A tymczasem po tym krótkim wstępie, po tej introdukcji, rozwinął się zupełnie inny utwór, czyli stary, ludowy, amerykański hymn 16 Tons. I to byli w jednorazowej konfiguracji Jeff Beck z zespołem ZZ Top. A nagranie to jedno z wielu, które zostaną pomieszczone i ukażą się wkrótce na płycie zawierającej największe przeboje grupy ZZ Top, ale w wersji koncertowej. i będzie się to nazywało Live Greatest Hits from Around the World, ZZ Top. Nie tylko z Jeffem Beckiem, przede wszystkim będą to ZZ Top w tej swojej niezwykłej trójkowej trójcy muzyczno-bluesowej. No a teraz przechodzę do czegoś, co przyczepiło się do mnie w zeszłym tygodniu i w zasadzie nie odczepia się ani na moment. A cóż to za miła przyczepka jest? Delbert McClinton. We were all down at South Street when the bottle fell out. Somebody screamed, "What you talking about?" I heard a glass break and somebody moan. Saw Raymond running out the front door, screaming into his cell phone, "Don't do it, there must be something I can do. Please don't do it, let me make it up to you. Together so long, baby, please hold on, don't do it." He said, "I got to get to it just as fast as I can. If I get my arms around her, I can make her understand." 8 minutes flat and he was through the front door. Was no sign of no kind, she lived there anymore. Don't do it, something I can do, baby, please don't do it. I can make it up to you. We've been together so long, please hold on, don't do it. And she said, she'd like to go. Asked everyone about her, but nobody seemed to know. He saw her coming out of that place called Bongo Java. He was back in a Belmont, 40 miles an hour. Don't do it, listen to me, baby, please don't do it. I'll make it up to you. Delbert McClinton, gość, który zachwyca mnie swoją, zwłaszcza wokalną, sztuką od kiedy tylko go poznałem, a myślę, że to już dobre 40 parę lat. Delbert ma za sobą wiele znakomitych płyt, ma za sobą szacunek całych zastępów innych wykonawców, nie tylko wokalistów. Współpraca z nim to zawsze dla kogoś, kto znaczy coś w tym bluesowym świecie, ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Do tego jeszcze dochodzi taka okoliczność, która świadczy o niezwykłej sile organizmu, a jednocześnie woli woli pozostania tym, kim się było dotychczas. Dwa chyba lata temu przeszedł artysta bardzo skomplikowany zabieg na sercu swoim, po czym, kiedy już powrócił do pełni sił, okazało się, że z głosem jednak nie jest tak jak dawniej. Jednak z tego braku potrafił zrobić cnotę i na tej swojej nowej płycie zatytułowanej Prick of the Litter brzmi może troszkę inaczej, niby skromniej niż na poprzednich, ale nadal to jest coś, co do mnie bardzo, bardzo przemawia. Ten album jest tak na luzie zrealizowany, tak przesiąknięty pulsem i taką swojego rodzaju niedbałością, wydawałoby się, ale ta niedbałość jest tak świetnie wpasowana w towarzyszący mu zespół i w klimat, że dla mnie urzekająca. Delbert McClinton z grupą Self-Made Man firmuje ten album. W tym nagraniu, które przed chwileczką państwo mieli okazję wysłuchać, towarzyszyli mu także Jimmy Vaughan na gitarze i Luan Burton w partii wokalnej. No ale reszta nagrań to już są wyłącznie dzieła Delberta i jego Self-Made Man. Tak jak i to. Pulling the Strings. Life's a bitch, yet so sublime. I'm going nowhere, but I'm making good time. This might kill me, but I'll be alright. If I can find a way to get her out of my mind. Pour me a drink, I get a double. I'll just be over here, man. I'm not looking for trouble. Sitting and thinking, crying and drinking, coming up with nothing but some real bad lies. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody else pulling the string. Sometimes it's better, but it never lasts. Like when your roller coaster comes off the track. You can't get up and you can't get down. And everybody else just keeps spinning around. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody else pulling the strings. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody else pulling the strings.